czy stworzył zespół wielopokoleniowy, co miało i ma, no już teraz w coraz mniejszym zakresie, bo tych ludzi już coraz mniej, dwie strony. Fantastycznie, że udało się właśnie spotkać tych państwa starszych. Wspomnijmy dzisiaj Zygmunta Malanowicza, już go nie ma. Stasia, który bardzo się z Ewą przyjaźnił i nawzajem. To była taka, w naszych wielu długich podróżach, to była taka para nie do zdarcia. Zawsze było wiadomo, że jak się skończy jakieś wspólne biesiadowanie, a co się kończyło często późno, to jeszcze zwykle potem Ewa z Zygmuntem szła na przykład nad rzekę na spacer. Tak, to rzeczywiście. Więc nie ma już Zygmunta. Później w spektaklu, w skrócie powiedzmy, tak, Odyseja, zastąpiony został tutaj, nie pomylę się, przez Stasia Brudnego, którego też już nie ma. No i w tej starszej troszkę grupie też była pani Jadwiga Jankowska-Cieślak, która też umarła już w tym roku, a więc opowiadamy mniej więcej o przedziale kilku lat zaledwie, więc tego zespołu, tej części starszej ubywa, co naturalne, chociaż nie wszyscy umierają śmiercią, no powiedziałabym naturalną, czyli w bardzo późnym wieku, chociaż pan Staś był bardzo starutki już. No a kobiety tutaj schorowane przede wszystkim. Więc ta wielopokoleniowość tego zespołu, no to jest chyba taka bardzo znacząca cecha. I zrobił z tego Krzysztof, uczynił z tego Krzysztof Warlikowski taką ogromną siłę, zaletę. Że dumny z tego jest właśnie. Krzysztof deklaruje chętnie, że on kocha starość i starych ludzi. I myślę, że no jest to dosyć, można powiedzieć, dzisiaj taka rewolucyjna postawa, bo wiemy, że starość nie jest w cenie. I nie ma tego, że starzy ludzie mają autorytet, że starym ludziom ufamy. Zresztą wiemy też, że starzy ludzie często nie dają sobie rady w świecie po kolejnych jakichś technologicznych rewolucjach i przełomach. Ale właśnie Krzysztof deklaruje swoją miłość i zaufanie do starości. Nie tak dawno też świętowaliśmy w teatrze 90. urodziny pani Hanny Kral, która jest bardzo z Krzysztofem związana i z naszym teatrem jako autorka, więc rzeczywiście jesteśmy bardzo wierni. Jest Maja Komorowska. No, to rzeczywiście jest jakaś zupełnie inna jakość i zupełnie inny świat, który ci ludzie w sobie mają po prostu. I możemy się ogrzać w tym świecie, który oni ze sobą przynoszą. A to, że odchodzą, no, jest dla nas okropne i rzeczywiście jest to trudny czas dla nowego teatru. Mieliśmy teraz pod koniec czerwca w planie zagrać spektakl Wyjeżdżamy, taką komedię na 8 pogrzebów Hanocha Lewina. No nie bylibyśmy w stanie tego zrobić w tej chwili. No tak, to prawda. Ale myślę, że tak już pragmatycznie do sprawy podchodząc, powinno się o tym mówić bardzo głośno, bo rzeczywiście ta relacja ze starszymi ludźmi, już pomijam to, że są tak czy inaczej traktowani, ale też wokół tego panuje mnóstwo takich zakłamań, przekłamań, hipokryzji. Przecież nie ma ageizmu, przecież tego, kto w to uwierzy? Nikt w to nie uwierzy naturalnie, bo eksponuje się jednak po cichutku gdzieś pod spodem na różne sposoby, coraz bardziej bolesne, powiedziałabym. Więc taka postawa, jaką reprezentuje Krzysztof, jest po prostu no, niezwykle cenna, mało powtarzalna, powiedziałabym, a też gdyby to przenieść na życie rodziny, no też nie ma już domów wielopokoleniowych, prawda? Ci ludzie starsi gdzieś tam są na bocznych torach, a w najgorszym wypadku lądują w DPS-ach i tak dalej. Tomek kiwa głową ze zrozumieniem. Za moment i to okrążenie zakończymy. Chciałem dorzucić, że jest coś fascynującego. Piotr pewnie może ma tego świadomość, może nie, bo jest w środku. Jest coś fascynującego, że na tych przestrzeni kilkunastu lat Nowego Teatru Krzysztof Warlikowski sprawdza te osoby w tych zastępstwach. I one potem jakoś tak się natychmiast zadomawiają w tym nowym teatrze i zostają członkami tego zespołu. Jest coś niesamowicie pięknego, bo to jest jakaś taka realizacja takiej tradycji, że no okej, ten teatr jak życie, no nie może się obyć bez, znaczy w sytuacji takiej, jakiej spotkaliśmy się dzisiaj, odeszła wielka aktorka, show must go on, spektakle muszą być dalej grane. No musi być tym, jakaś przerwa. Polega, jak... Ale jest coś takiego potwornie wzruszającego w tym systemie, który macie w teatrze, żeby te osoby zastępować innymi osobami i potem te spektakle wszystkie, no one nabierają też jakiejś takiej jakości jakby metafizycznej, też takiej na tym drugim planie, na tym planie tego, jak się tworzą, że teraz, no nie wiem, może dojdziemy w ogóle do takiego momentu, oby nie, ale że komedia na 8 pogrzebów będzie zbudowana również na 8 pogrzebach, no może tak kiedyś być. Życzę wam, żebyście to grali jak Lupa swoje rodzeństwo 30 lat, więc... Ale że jest coś takiego, że to, o czym mówicie, to jest też jakby, to się wam jakby dodaje jakiś sens też do tego wszystkiego, co robicie, nie? Jakby, że te dwa poziomy tego, jak jest robiony spektakl i o czym jest robiony, że one jakoś tak się na siebie zachodzą. I wspomniałeś Ewę Dałkowską jako Heni, do której przychodzi Zbigniew Malanowicz, Zdzisław Malanowicz. Zygmunt, przepraszam bardzo. I przecież w tym, on przychodzi do niej z zaświatów, jako jej mąż, zmarły. Tam przychodzi do niej Bartek Gellner, jako zmarły mąż z zaświatów. Bo on był młody wtedy, kiedy odszedł. Postać, którą gra Zygmunt, nie jest mężem Ewy Dałkowskiej w tej relacji lewinowskiej. Tak, no to ja coś pomyliłem już absolutnie. Spokojnie. No nic, w każdym razie... To jest skomplikowana sztuka. Nie, po prostu też dawno... skomplikowanych mówimy, dawno nie oglądałem też tego, więc z tego, co pamięć wiadomo jaka jest. No nic, nie będę się skupiać na pomyłkach i pamięci. Chodziło mi tylko o to, żeby to wspomnieć, żeby o tym powiedzieć, że u was ten system wchłaniania aktorów przez te przedstawienia też jest jakiś mistyczny. I mało tego, czeka was kolejna pewnie operacja tego typu, bo przecież te przedstawienia muszą być grane. Tak, chcemy je dalej grać oczywiście i tutaj jest różnica, bo z tego co wiem, Krystian Lupa, wspomniałeś Wspaniałe Rodzeństwo, zapowiedział, że będzie ten spektakl grany tak długo, dopóki żyją wszyscy aktorzy z tej obsady. Nasze obsady są znacznie większe, bo to jest zwykle kilkanaście osób na scenie, no więc będziemy pchać ten wózek. No właśnie, może o tym do przodu spróbujemy parę słów, jak to się mówi już pod koniec spotkania, ale to te parę słów za kolejny utwór, który odpowiada na kolejne hasło nocy i myślę, że bardzo nam się przyda ono, brzmi... A może już Halinka powolutku, bo tam jest bardzo ciutki początek, tak? Ono brzmi naiwność. No to troszkę o tym mówiłam, że naiwnie wierzymy i tak dalej. A to przecież wszystko nieprawda. 8 minut po pierwszej. Panowie Krzysztofa z nami nie ma wyjątkowo. Krzysztof jest z nami duchem na pewno. Nie, ale jeszcze nie jest duchem. Ale jest tylko duchem żywym. Więc z nami są panowie Piotr i Tomasz, a piosenka jest oczywiście z serii Najpiękniejsze Piosenki Świata. You could feel some light upon your face. Your little world a little out of place. You couldn't hear the ocean, you couldn't hear the waves. I know you meant to come back, I know you meant to stay. And all you turn. And all you do, and all you love, yeah. smile? Can you see my tears? I reach to hold you, but you ain't there. You left a hole so big, Lord, beyond repair. I'm trying to find forgiveness and taking what we'll never share. To nie u nas burza, to burza w tym utworze. Przeżywaliśmy prawdziwe burze w ostatnim czasie w Polsce. Naiwność to słowo klucz, podpowiedziała nam pani Maria z Polski, tak? Podpisała się. Przypominamy, że czekamy na nowe hasła. Również nasi goście będą egzaminowani na końcu właśnie z pomysłowości, jeżeli chodzi o hasła. Tomek zna to, tę zabawę doskonale, bo już co najmniej 5 nam haseł podpowiadał. Piotr dopiero będzie debiutował. Kończy się ten sezon i zakończył się chyba, kończy się po, premierą ostatnią, prawda, Piotrze? Widział ją wczoraj Tomek, ja nie, bo jakoś nie dotarło do mnie zaproszenie, więc się nie odważyłam. I ja czytałam już 2 recenzje, kompletnie różne. Jedną złą, drugą dobrą. W sensie pozytywną i negatywną. No ja nie będę recenzował, bo to w Nowym Teatrze, ale chodzi o spektakl wyreżyserowany przez Michała Borczucha. Według tekstu Tennessee'ego Williamsa, Nagle ostatniego lata, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka, w obsadzie Magdalena Cielecka, Ewelina Pankowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Bartosz Gellner, Bartosz Bielenia i Hiroaki Murakami, aktor z zespołu Nowego Teatru. Kogoś jeszcze mam wymienić? Dorota Nawrot, scenografia i kostiumy. Wspaniałe, taka mała recenzja. Bartosz Dziadosz, muzyka, bardzo ciekawa. Robert Mleczko, światła oraz film, który tam się pojawia. Okay. Wideo. I tu należy natychmiast zapomnieć, ponieważ już w tym sezonie chyba nie będziemy mieli szansy zobaczyć. Ale po wakacjach we wrześniu zapraszamy. Ale po wakacjach trzeba by przypomnieć. Czy jedno zdanie, Tomku, bo czasu bardzo malutko, jesteś w stanie w tak, tej jestem. Chwili, zanim blok powstanie na ten temat? Blok to nie powstanie, bo musiałbym codziennie pisać o Tennessee Williamsie i chyba byłbym nawet w stanie. Mnie się spektakl bardzo podobał. Ale uważam, się odciął. Michał Borczuk należy do artystów niełatwych i można to powiedzieć. Ma niespieszny rytm narracji. Jego myślenie o teatrze jest bardzo przenikliwe. Pięknie buduje tkankę przedstawienia, używając różnych narracji, ale też pochodzących, jakbym mógł powiedzieć, z różnych rzeczywistości. I połączyć to wszystko nie jest łatwo, aczkolwiek w przedstawieniu Nowego Teatru wyjątkowo jest to wszystko zaplecione i bardzo skondensowane, ponieważ Michał lubi eksperymentować z tekstami, dopisywać, zmieniać, improwizować. Tutaj mamy tu nie dramat... wolno. Słucham? Tu nie wolno. Tu nie wolno, bo dramat Tennessee'ego Williamsa idzie właściwie w 80% 1:1 ze sceny. I to jest też bardzo ciekawe przedstawienie Michała, ponieważ chyba on pierwszy raz od wielu lat jest zmuszony, ograniczony jest czymkolwiek, czyli formą tego spektaklu. I moim zdaniem daje to fantastyczne rezultaty. Tekstem. Ale też na teatr Michała Borczucha naprawdę trzeba się otworzyć i nie... I może tak, tym z Państwa, którzy pójdą, to chciałbym poradzić, żeby się po prostu otworzyli, żeby nie oczekiwali. Nagle ostatniego lata to nie tramwaj zwany pożądaniem. Nie będzie wielkiej gwiazdy, która nam się będzie rzucać po scenie, w scenie bo szaleństwa. Są same gwiazdy. Nie będzie jej nikt dotykał, nie będzie półnagiego, ten Stanleya Kowalskiego, brutalnego. Po prostu przed wizytą na tym spektaklu należy wszelkie te stereotypy ubudowane przez lata na tramwaju po prostu wyrzucić i otworzyć się na coś nowego. No oczywiście teatr ma za sobą już tramwaj, więc drugi raz nie będą państwo go, że tak powiem, wypuszczać z zajezdni. A propos zajezdnia tutaj jest znacząca, przypomnijmy, że... No kiedyś tam było miejskie przedsiębiorstwo oczyszczanie, był garaż, w którym stacjonowały śmieciarki. A w ogóle budynek został przystosowany oczywiście do potrzeb teatru, ale pochodzi z lat 20. XX wieku, więc jest zabytkiem. I teraz powiedzmy jeszcze tak na marginesie, Tomku, przepraszam za słowo margines, no ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast, dobrze, nie na marginesie, by the way, poprowadzisz spotkanie z Michałem Borczuchem. Gdy państwo byli zainteresowani, to w najbliższy poniedziałek w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Tomek poprowadzi spotkanie w ramach takiego cyklu, który nazywa się... Otwarte archiwa, to są... Wspominamy. Wspominamy przedstawienia Teatru Dramatycznego w Warszawie z ostatnich 30 lat. Będzie właśnie gościem Michał Borczuch i będziemy opowiadać o jego debiucie w Warszawie chyba, z tego co dobrze pamiętam. Na pewno w debiucie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, ale w Warszawie chyba też. To jest spektakl na podstawie... Bo wcześniej we Wrocławiu chyba. Dramatu Bichnera, Leon Silena. Będą z nami Krzysztof Zarzecki, jego ulubiony aktor. Będzie Agnieszka Roszkowska, będzie Andrzej Szeremeta. Czyli aktorzy dramatyczni. Będzie Maja Hirsch. Aktorzy Teatru Dramatycznego i ci, którzy już w Teatrze Dramatycznym nie pracują. No i serdecznie Państwa zapraszamy, chociaż muszę tutaj wrzucić szpileczkę do ogródka mojego kolegi, który zorganizował wtedy spotkanie ze Swietłaną Aleksejewicz, więc mamy bardzo, że tak powiem, trudną konkurencję, ale zapraszamy Państwa, tych wszystkich, którzy lubią Michała Borczucha i chcą się czegoś od niego jeszcze nowego o nim, od niego dowiedzieć. A w rzeczy samej w poniedziałek, tak, Piotrze? Rzeczywiście. Rzeczywiście, tak. Jest spotkanie ze Swietłaną Aleksiejewiczną, o której chyba nic nie muszę mówić, bo wszyscy wiemy, kim jest. Znowu noblista. Zapraszamy serdecznie, ale jeśli mogę skomentować to, co Tomek powiedział, bo proszę, właśnie mówił o tym, żeby widzowie, idąc na spektakl Michała Borczucha, się otworzyli na jakieś wrażenia, a nie szli tam z przygotowanymi kliszami. I to mi przypomina wezwanie Elisabeth Costello, które padało z ust Ewy Dałkowskiej na scenie, żeby otworzyć serca. I jakkolwiek to brzmi naiwnie, dziecięco i niemożliwie, wierzę w to, że otwarcie serc jest czymś, co może po prostu uratować ludzkość. No piękne, bardzo dziękuję ci, bo jak wiesz, jestem, że tak powiem, gotowa rozckliwiać nawet na antenie państwa. A czy można jeszcze coś dodać o Ewie Dałkowskiej? No tak, bardzo proszę, oczywiście, bo to głównie jej poświęcona część spotkania, ale za moment już będziemy zamykać. Jasne, ja będę krótko. Ewa Dałkowska zagrała, oprócz oczywiście wszystkich wielkich ról Krzysztofa Warlikowskiego, zagrała rolę chyba, która była dla niej najtrudniejsza. Myślę o siostrze Małgorzacie Akruczy w przedstawieniu Jana Klaty, Matka Jana Daniołów. Tak. I to była trudna rola, dlatego że Ewa Dałkowska musiała wyjść do publiczności i powiedzieć monolog świętej Katarzyny ze Sieny, kiedy to już publiczność wychodziła. No, powiedzieć, że duża część publiczności warszawskiej czy publiczności Nowego Teatru była przeciwna poglądom Ewy Dałkowskiej, to nic nie powiedzieć. Ja oglądałem dwa razy to przedstawienie i Ewa Dałkowska z jakąś niesamowitą siłą, ale też spokojem, mówiła ten monolog, podczas gdy publiczność reagowała naprawdę źle. Znaczy, w sensie obrażała ją, krzyczała do niej. Pomyślałem sobie wtedy, ile musi być w niej takiej aktorskiej odwagi, ale też takiej ludzkiej odwagi. Ale też odwagi, przekonania do tego, co wygłasza w tym przypadku. Zwłaszcza, że Ewa Dałkowska wydaje mi się, że też umiała pięknie oddzielić swoje poglądy od tego, co jest na scenie i co musi zrobić. Ale w tym przypadku nie musiała oddzielać. Znaczy, po prostu się zgodziła. Kiedyś powiedziała, znowu, że mam tu malutki cytat, no że nie, no, kocham takie zadania, kiedy muszę szukać wielkości w człowieku, który jest na dnie. Nie wiem, mnie wtedy, oczywiście, że no, wielka aktorka gra wielkie role, ale wtedy jakoś pomyślałem sobie, że jest tytanką, że to jest jakiś taki gest przeciwko temu, co zrobiła Halina Mikołajska, która wychodziła w pierwszej scenie spektaklu i dostawała brawa za to, że jest Haliną Mikołajską, publiczność kochała ją już w ogóle a priori, a ona tu wychodziła i stawała w takim, w oporze. Bardzo mi to zaimponowało wtedy. Nigdy nie zapomnę tego momentu. To bardzo, bardzo dziękuję za to. No właściwie to już nie mamy na nic czasu. W związku z tym poprosimy o kolejne hasło. Tak, to znaczy muzycznie zinterpretowane przez Michała. I ono brzmi... A tak, strach, proszę państwa. Podpowiedział nam je Arek Jakubik przed tygodniem. Everybody and rude. everything and no more. Forget everything and remember. Amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. You got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. No i to jest ostatnie okrążenie, za 1:58. Panowie Tomasz i Piotr. Piotr i Tomasz będą teraz torturowani przeze mnie, ale to potrwa tylko minutę. Czyli każdego z panów poproszę o, czy obu panów chyba tak należy powiedzieć, poproszę o ich propozycję słowa, klucz, rozszerzenie wspólną. Jeszcze raz powtarzam, obu panów, ale osobno. Słowa, które panów zdaniem opowiada najtrafniej nasz świat. O, ale pojedyncze słowo nie wolno dwóch użyć. A skomentować je? Czy... No tak, jeżeli w 10-15 sekundach, to tak, skomentować. Ja mogę zacząć w związku z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, w związku z teatrem Krzysztofa Wagikowskiego, Odyseją. To słowo, które mi przyszło do głowy, to jest nieśmiertelność. Pięknie nie było. Tak, komentuj. No, jak wiemy, Odys wybrał życie zamiast nieśmiertelności, natomiast bohaterka książki Hanny Kral chciała, żeby jej życie zostało unieśmiertelnione przez hollywoodzki film, w którym ją samą zagrałaby Elizabeth Taylor. To jest historia Izoldy Regensberg, która jest częścią tego spektaklu. Izoldę Regensberg zagrała Ewa Dałkowska. Ewa Dałkowska, nieśmiertelność. Przepięknie. Bardzo dziękuję, Piotrze. No i teraz Tomasz. Maja Komorowska w tym całym przedstawieniu dochodzi do granicy między publicznością a nami. I nie wiem, tak przynajmniej pamiętam, że wyciąga rękę i spektakl się kończy. Następuje ciemność. W teatrze śmierć to ciemność. Śmierć spektaklu, śmierć bohaterów, śmierć całości. I wydaje mi się, że w związku z tym, że to teraz Ewa Dałkowska dotknęła tej ciemności i przeszła na tę drugą stronę, to tym słowem będzie ciemność. Bardzo panom dziękuję. Wspaniale było. Mam nadzieję, że państwo podzielają moją opinię. Panowie Piotr, Gruszczyński z Teatru, Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie i domagała się kultury. Autor tego blogu, fantastyczny nasz przewodnik po teatrze, troszkę gaduła, no ale w radiu można. Tomasz Domagała, dzięki. Dzięki, mam nadzieję, że dzisiaj dużo nie mówiłem. No właśnie, chyba trochę za mało. Widzisz, nigdy nie zadowolisz człowieka. A w części drugiej wydania zapowiadana rozmowa z laureatem Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry 2025. Tymczasem oto jeszcze raz, czyli powtórnie, piosenka dobrana do hasła Bunt. Proszę Państwa, jest jak jest, ale mamy prawo przynajmniej powiedzieć nie. Pod księżycem. Tak, dzień dobry. Bardzo miło. Nazwiska laureatów tej nagrody ujawniane są zgodnie z tradycją przed festiwalem. To wielka nagroda dwóch teatrów. W tym roku otrzymują ją, przypomnę, państwo Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz. Witamy pana i oczywiście gratulujemy. Dziękuję bardzo. To szczególnie ważna nagroda, bo też wręczana podczas jedynego naszego wspólnego święta, naszego, czyli teatrów radiowego i telewizyjnego. Państwo, zwracam się teraz poniekąd do państwa obojga, oczywiście Ania nas nie słucha. Państwo grają w tej reprezentacji od lat, choć ostatnio nie tak często, jakbyśmy sobie życzyli. No, pani rację. Nie, bardzo rzadko ktoś do mnie w tej sprawie zwraca. Z telewizji właśnie nikt od lat, z radia też dość rzadko. I nie zawsze mam ochotę robić to, co jest robione. No, też taka jest prawda. No właśnie, jeżeli chodzi o telewizję, może uda nam się chwilę o tym porozmawiać, o tych dawnych rolach, a jest ich kilkadziesiąt. Spoglądam notatki od 72 roku. Wtedy po raz pierwszy pokazano spektakl teatru telewizji z pana udziałem. Natomiast jeżeli chodzi o radio, no tak źle nie jest, bo właśnie podczas tego festiwalu zostanie w konkursie zaprezentowane słuchowisko na podstawie Marka Chłaski pod tytułem Diabły w deszczu w reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Ola powierzyła panu rolę tragika. My nie bardzo mamy szansę, żeby zaprezentować to słuchowisko państwu ze względu na prawa autorskie. W związku z tym zapytam o tę rolę. Rozmawialiśmy o niej z reżyserką. Ona twierdzi, że jest tak świetna ta część, w której pan występuje, że ani jednego zdania nie wyrzuciła z tekstu Chłaski. No właśnie, proszę o niej opowiedzieć, jeżeli pan pamięta. To było stosunkowo niedawno temu. Coś sobie przypominam, tak. To jest sprawa aktora, jakiegoś znanego wielkiego aktora, który jest ścigany za czyny popełnione w czasie wojny. Zdaje się, to jest to. Tak? Mylę się, czy nie? Tyle wiem. Nie będę wychwalał siły swojej roli. To może minimum skromności się wykaże. Ale tak, jest to taki temat, który dzisiaj już jest mniej poruszający, bo się rzadziej zdarzają te przypadki, ale kiedyś był bardzo poruszający, im bliżej wojny, tym bardziej. I temat wyłuskiwania tych ludzi, którzy się schowali za czymś tam po wojnie, w czasie wojny, nabroili bardzo i mieli ze sobą paskudną przeszłość. Także to był bardzo wzięty jakiś temat. Pan wykazał się rzeczywiście skromnością, natomiast ja szczerością. Jest świetnie obsadzone i wszystko, co pozostaje, to życzyć państwu, którzy przyjadą do Sopotu, by właśnie tam posłuchali, bo w kinie, w Sopocie będzie można raz usłyszeć je. Diabły w deszczu. Przypominamy, według Marka Chłaski, historię tego słuchowiska opowie właśnie podczas festiwalu Aleksandra Głogowska. Natomiast my zaprosiliśmy pana do studia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w roku 2021. To był rok Norwida. No i tu mamy nadzieję, że pan pamięta, że było to bardzo szczególne słuchowisko nagrywane przez trzy osoby. Przez pana, Marię Seweryn i Andrzeja Seweryna. Był to eksperyment, który kompozytorka, bo bardzo muzyczny, Elżbieta Sikora nazwała utworem radiofonicznym. Taka kompilacja wierszy i nie tylko wierszy Cypriana Kamila Norwida. A eksperyment polegał na tym, że powstały dwie wersje słuchowiska, polska i francuska. Tak, to pamiętam, oczywiście. To teraz wypada zapytać pana o ten język francuski w pańskim życiu zawodowym. Wiemy, że tłumaczył pan i Moliera, i Marivaux, ale nie jest pan romanistą. Skąd ta przygoda z językiem i to właśnie tak doskonale opanowanym, że i czyta pan świetnie i mówi, i jeszcze tłumaczy? Język w naszym zawodzie to jest narzędzie pracy. Jak się zdarza na przykład, że otwiera się możliwość pracy za granicą, to właściwie nie powiem, że pożądaną, bo konieczną, nie tylko pożądaną. I naturalną rzeczą jest to, że się zajmujemy tym językiem, żeby w języku grać, więc powiedziałbym, że niczego szczególnie dziwnego nie ma w tym, że aktorzy posługują się w pracy jakimś jeszcze innym językiem i że dbają o to, żeby to narzędzie było jak najlepsze. Dziwi mnie zdumienie na ten temat. Język francuski nie jest aż tak popularny wśród aktorów i to tak opanowany. Przepraszam, tutaj jestem bardzo grzeczna wobec pana, ale dlatego wtedy zaprosiliśmy pana w towarzystwie Marii, która kończyła szkołę francuską, jak i pana Andrzeja, który grał w Komedii Francuzji i mieszkał w Paryżu wiele lat. a pan nie kończył liceum francuskiego i no nie wiem, jak długo mieszkał pan. Nie mieszkałem nigdy we Francji, do Francji jeździłem tylko, kiedy było coś do zrobienia, film jakiś, albo teraz najdłuższy pobyt we Francji, to ja wiem, 4 miesiące to góra, ale jak mówię, no to jest narzędzie pracy, więc trzeba się było postarać, żeby ono funkcjonowało. To teraz jeszcze mamy trzecie słuchowisko, które utkwiło w mojej pamięci. Je akurat prezentowaliśmy w Trójce. Wyreżyserował je Janusz Zaorski i było bardzo szczególne. Rolę Gustawa Holubka zagrał pan. Rolę Kazimierza Dejmka zagrał Piotr Frączewski. Było to słuchowisko pod tytułem Wielka Improwizacja. To powieść o dwóch wielkich panach piłki nożnej, o tym jest to słuchowisko między innymi, jednocześnie dwóch wybitnych artystach, którzy rozmawiają przy okazji tego, że udają się na stadion, jakiś mecz ich interesuje, a rozmawiają o polskiej wielkiej literaturze, o Mickiewiczu, o dziadach, o takich rzeczach. No i to jest, powiedziałbym, taka fantazja na temat tego, jakby mogli sobie ci dwaj panowie o tym rozmawiać, łącząc, wydało się, dwie rzeczy od siebie odległe, jak niebo i ziemia, łącząc to z pasją do futbolu. I takie słuchowisko powstało i to było dość, zabawne, ponieważ mając w pamięci obie te postacie, kim byli panowie, no i mając w pamięci ich dzieła, także taka fantazyjna rozmowa o tym, co były między nimi i co by oni sobie mogli powiedzieć na temat Mickiewicza, no to jest fajna zabawa, bardzo dobrze wspominam. Poprawiłabym pana, bo fanem futbolu jest Janusz Zaorski i był Gustaw Holoubek, a w tej fantazji właśnie Kazimierz Dejmek po prostu zastosował taki podstęp, czyli wiedział, że Holoubek kocha Krakowie, o ile dobrze pamiętam, i zaprosił go na mecz właśnie na Legii tutaj w sąsiedztwie Trójki. Nie pamiętam tego szczegółu. Ale ja bardzo chcę to panu teraz, szczególnie w tych dniach przypomnieć, bo chyba więcej o piłce rozmawiamy niż o polityce na szczęście. I to właśnie wtedy, na tym meczu, próbował namówić Dejmek Holoubka do zagrania... Tak. Wielkiej improwizacji, a ten wcale nie chciał. Natomiast teraz pan pewnie odpowie tak, no jestem aktorem, to powinienem umieć zagrać Gustawa Holoubka. Ale to chyba nie jest takie oczywiste. Ale to w ogóle nie zachodzi, wie pani, to kiedy się gra jakąś postać znana, którą mniej więcej, albo bardziej mamy w pamięci, a pana Gustawa mamy bardzo w pamięci, to niekoniecznie chodzi o to, żeby go naśladować. Niekoniecznie chodzi o pracę imitatorską. I nie musisz mieć tak samo jak on. Natomiast jest to zupełnie inne podejście do tego, moje przynajmniej. Ja nie starałem się o to, żeby pana Gustawa z jego charakterystycznymi zresztą cechami wymowy w jakikolwiek sposób naśladować, ponieważ to byłoby dość, wydaje mi się, nie po drodze w tej sprawie i nawet niezręczne. Rozmawiając z Piotrem Frączewskim, zwróciłam na to uwagę, że miał z kolei o tyle trudną rolę, że musiał wyobrazić sobie, że pan jest Gustawem Holoubkiem. Musiał, ponieważ bardzo bliskie go łączyły relacje z właśnie Gustawem Holoubkiem. Na początku dyrektor, mistrz, w końcu, tak jak on to sam określił, pan Gustaw, członek rodziny niemalże. Więc tutaj widzi pana, a musi zagrać, że rozmawia ze swoim mistrzem, przyjacielem i tak dalej, więc... No to ja byłem w łatwiejszej sytuacji niż Piotr, bo ja Kazimierza Dejmka znałem przelotnie. Mhm. Także nie musiałem wykonywać tego wysiłku, o którym on mówił. No tak. Ja podejmę jeszcze jedną próbę i zadam co najmniej dwa pytania. O, jedna próba i dwa pytania do pana Jerzego Radziwiłłowicza. Nie zadaję pytań, co już państwu mówiłam dzisiaj, laureatce Nagrody Wielkiej Festiwalu Dwa Teatry Ani Dymnej, która jest potwornie zajęta, bo właśnie jutro, i pojutrze, jeżeli nie pomyliłam, ale no w ten weekend odbywa się w Krakowie na rynku festiwal Zaczarowanej Piosenki. Wystąpią jej podopieczni Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. I oni w towarzystwie profesjonalnych aktorów, ludzi śpiewających, pieśniarzy, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie jest to fantastyczny festiwal. Po raz 17 odbywa się, Ania, pisze sama scenariusz. Dyrektorem tego wydania festiwalu jest Jacek Cygan, a w jury między innymi Zbigniew Preisner. To naprawdę wspaniałe wydarzenie. Proszę Państwa, na rynku w Krakowie spotkajmy się. 17. Festiwal Zaczarowanej Piosenki Ani Dymnej. Po tym festiwalu może uda mi się jeszcze przed festiwalem Dwa Teatry z Anią spotkać. A tymczasem, zanim pan Jerzy Radziwiłłowicz ponownie, raz jeszcze interpretacja muzyczna Bólu. Próbuję jeszcze z panem chwilkę porozmawiać, bo rzeczywiście to festiwal Dwa Teatry, więc dwóch teatrów radiowego i telewizyjnego. Tutaj mam niewielkie doświadczenie, no nie takie jak w przypadku słuchowisk, to oczywiste. Natomiast pomyślałam, że może pana zapytam, no nie wiem, spróbuję, o Konrada Swinarskiego. Też jest rocznica w tym roku, też na festiwalu będzie wspominany podczas takiego prologu, czyli już 26 czerwca w Sopocie naturalnie. I tak spoglądam na tę listę, długą listę pana ról, dawnych oczywiście, i widzę, że w roku 83 pokazano telewizyjną wersję Dziadów oczywiście Mickiewicza w reżyserii Konrada Swinarskiego. Tam grał pan, na wszelki wypadek, przypomnę, Tomasza Zana. Tak, to prawda. Dla mnie się liczy głównie teatralna wersja. no, powiedzmy dodatkiem do tego dla mnie, także do telewizyjnym niewiele mam do powiedzenia, po prostu zostało zrobione i na szczęście zostało zrobione to i Wyzwolenie, te dwa jego przedstawienia, w których grałem, ale to były przedstawienia teatralne i przeżycia teatralne. Ja rozumiem, że rozmawiamy w sprawie Festiwalu Dwa Teatry, w sprawie telewizji, polskiej teatru telewizji, ale nie odwracajmy kota ogonem, to znaczy nie mówmy, że telewizyjna wersja Dziadów Konrada Zwinarskiego jest podstawową, odwrotnie, teatralna jest podstawowa. No oczywiście, te dwa utwory szczęśliwie zostały oczywiście na scenie Starego Teatru, wtedy jeszcze nie Narodowego, zrealizowane przez Zwinarskiego, natomiast, o może tutaj uda mi się pana pociągnąć za język, natomiast nie został zrealizowany Hamlet, a miał pan zagrać go. Hamlet nie został zrealizowany z przyczyny dość prostej, mianowicie Konrad Zwinarski zginął w sierpniu 75 roku, premiera miała być jesienią tego roku, no a on w trakcie wcześniej wakacji zginął w wypadku samolotowym, więc dlatego, że została ta praca przerwana, no i właściwie jest tylko w opisie tego, co o czym się tam rozmawiało i jakaś wokół niej stworzyła się legenda niedokończony Hamlet Zwinarskiego, no i tyle można o tym powiedzieć. No nie, bo to tylko pan pamięta i wie, co wydarzyło się. Rozumiem, że już prace były zaawansowane, bo to niewiele miesięcy do premiery było. Na ile one były zaawansowane, tak naprawdę nikt nie wie, dlatego że mówię o sobie, o nas, którzy weźmy w tym udział, dlatego że rozjechaliśmy się na wakacje na pewnym etapie pracy, wiedząc, że coś sam reżyser powiedział, że pewne rzeczy są, które próbowaliśmy i które, powiedzmy, zostały jako tako ustawione. Są do zmiany, są do wyrzucenia, są do przemyślenia jeszcze raz. Także na ile to było naprawdę zaawansowane, to trudno powiedzieć, dlatego że to wiedział chyba tylko on. Natomiast była taka próba, że może ktoś będzie skończy to, reżyserzy, był taki pokaz dla reżyserów, nie wiem czego, pokaz, no, tego, co było w próbach, powiedzmy, zrobione, również części tego, co było, wiadomo, że jest do zmiany, więc tam nastąpiło takie nieporozumienie, że baczcie się przyglądano temu, czego miało nie być na przykład. No i tak, i decyzja o tym, że to będzie kontynuowane, nie zapadła, przeciwnie, i bardzo dobrze, ponieważ no, nie bardzo wiemy, kto mógł się podpisać pod czymś takim. Na pewno nie można było podpisać pod tym, co powstało, ewentualnie nazwiska Zwinarskiego, a czy je, to nie bardzo wiem, dlaczego i jak. A w 86 roku w Teatrze Telewizji Maciej Wojtyszko. Zresztą też w konkursie w tym roku będą prezentowane dwie sztuki Macieja Wojtyszki. Maciej Wojtyszko zrealizował z panem Ferdę Durkę. No już nie był pan młodzikiem. Grał pan Miętusa. Pamięta pan tak, to? Tak, bardzo dobrze. To była świetna zabawa. No, Higą Browicz to jest fantastyczna zabawa zawsze. Mnie bardzo miło ten spektakl wspominam, bo na pewno to miał jakiś napęd, miał jakiś wewnętrzny swój rytm dobry i gdzieś się udało, mam wrażenie, uchwycić to gombrowiczowskie zdarzenie i jego język również w tym przedstawieniu. No a kiedy wspominam, no właśnie wiele momentów z tego, co tam grałem, czyli i klasę profesora Pimki, no to przecież chłopaki po 30 się bawią, o czym jest zresztą Ferdy Zupkę, jak się bawią w gimnazjalistów, to już jest nieźle. No i pojedynek na miny, to jest zabawa naprawdę popachy z Jankiem Fryczem i potem ta wiejska część również, także i to mam akurat bardzo żywe wspomnienie tego i bardzo dobre. Tak zresztą jak bardzo dobrze myślę i jest mi bardzo bliski ten autor w ogóle i Ferdy Durkę, tak, to jakbym miał wymieniać jakieś spektakle telewizyjne, które szczególnie lubiłem realizować, które się szczególnie uważam podobały z tych, które grałem, to na pewno bym nie pominął Ferdy Durkę. Wypada zapytać pana o chociaż jedną pana rolę graną wspólnie z panią Anią Dymną. Ją zapytam o to samo, jak będę miała okazję z nią rozmawiać. Znaczy odwrócę pytanie. Nie wiem, na ile razy graliśmy razem, bo w teatrze bardziej to pamiętam. Ale pamiętam na przykład Prometeusza, którego graliśmy, robiliśmy w górach, w Tatrach realizowaliśmy. Ten krakowski czas jest tak daleko, że już mi wyleciało z głowy. Coś więcej w tej chwili do głowy nie przychodzi. No tym bardziej telewizyjnych, rozumiem. No właśnie. To już ostatnia próba zatrzymania pana na moment jeszcze z nami przed festiwalem, bo dwie aktorki żegnaliśmy w tym roku, a znał je pan chyba, Jadwigę Jankowską-Cieślak, no i właśnie żegnamy Ewę Dałkowską. No bardzo dobrze, obie znamy, byliśmy razem na roku, w Szkole Teatralnej Warszawskiej, także z Ewą Dołkowską przez 2 lata też przyjaźniliśmy, bardzo bliscy byliśmy sobie. Także zawsze jest to taki bolesny moment, kiedy odchodzą ludzie, z którymi byliśmy jakoś związani i kiedy odchodzą koledzy z roku. Bo jest to poczucie tego, że my odchodzimy. No i to jest takie, zabierają nas po prostu. Najpierw nam zabierają, potem nas. To tak musimy zakończyć, nie mamy wyjścia, ale życzę panu jednak ról w tym odnawianym teatrze telewizji, nowych ról. No a do radia, jak państwo słyszeli, od czasu do czasu jednak pana udaje nam się zaprosić. Bardzo dziękujemy za tę rolę w Diabłach w deszczu. No a my miło wspominamy jednak naszego wspólnego Norwida. Pan Jerzy Radziwiłłowicz, laureat Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry 2025. Do zobaczenia w Sopocie, nie będziemy się narzucać. Dziękuję bardzo, do widzenia. Aha, jak to, halo, halo, czy mnie słychać? Dobrze, jak to miło obiecać. Dobrze. Proszę państwa, to nie był cytat, to przyszło mi teraz do głowy. Bardzo dziękuję państwu, którzy do nas dołączyli. To jest pani Beata i to jest pan Paweł. Dziękuję za dołączenie i za sygnał, że są państwo z nami, no bo państwo wiedzą doskonale, że nie robimy tych audycji, nie realizujemy ich tylko dla siebie, chociaż dla siebie też. Tak, a hasła tej nocy? Strach, ból, bunt jakoś rymują się i niestety dużo mówią o naszym świecie. Mimo, że chciałoby się śpiewać hymny na cześć wiosny, której jeszcze tydzień tylko przed nami, tej wiosny. Dziękujemy państwu, ja i Wojtek Dorosz, a Halina Leszczyńska oraz Michał Żołądkowski pozostają, by powitać bliski świt. Słońce w Warszawie wzejdzie właśnie o 4:14, czyli za niewiele ponad 2 godziny, ale na przykład w Sopocie, proszę państwa, już o 3:10. Tak. To jest naprawdę fantastyczne doświadczenie. Taka jasna noc. Może to naiwne, ale życzę pięknego dnia 13 czerwca, a to jest piątek. Szczęśliwy, prawda? Kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie.